पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्य चरणों को नमस्कार करके कुछ बातें कहने के लिए एक उद्योग कर रहा हूँ। भगवान की बहुत विशेष कृपा है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जो वाणी अभी पढ़ी, जिसमें कितनी नम्रता है, कितनी सरलता है, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, देखकर ये मन चकित हो जाता है। उनकी ये वाणी अपने लोगों को पढ़ने के लिए मिली है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। सज्जनों, ऐसे दिखते में साधारण दिखती है, परंतु गोस्वामी जी महाराज की वाणी बहुत विलक्षण है। साथ मिलकर पाठ करते हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। कहने में संकोच होता है, परंतु आपने अवसर दिया है कहने के लिए तो बात कहता हूं। बड़े नियम के साथ पाठ करें। 9 दिन का पाठ ये एक अनुष्ठान है। इतना सामूहिक अनुष्ठान अनेकों मिलता नहीं है। एकांत में अपने पाठ कर सकते हैं और करते ही है, जो सज्जन है वो करते हैं और करना चाहिए, परंतु समूह मिलकर के सब पाठ करते हैं, इसका बड़ा विशेष महात्म है। एक एक को हजारों गुना महात्म होता है, क्योंकि सुनने को वही बात है, कहने की वही बात है, विचार की वही बात है, मनन भी उसी बात का है, उसी का ही चिंतन है। संसार में वे बड़भागी है जो भगवान का चिंतन है, जो कि परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे बड़भागी है। ऐसे मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ बताया है, और जिसको मिल जाए समझ लो बड़े भाग्य, मानव तन पावा बड़े भाग्य से मिलता है। पर मनुष्य जन्म में भी भगवान के अतिरिक्त कहने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए एक ऐसा मौका मिलता है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। भगवान की अत्यधिक कृपा माने, मनुष्य जितनी मान सकता है उनसे ज्यादा कृपा है, हम उतनी मान नहीं सकते। भगवान ने जो विशेष कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया है, सुंदर सत्संग का मौका दिया है, एक राम गोस्वामी महाराज वाणी के पढ़ने का अवसर दिया है, एक एक बात बहुत विलक्षण है। भगवान की अपार कृपा है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मनुष्य अपने बुद्धि से विचार करता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहेगा, और क्या करे। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि भगवान के चरित्र को कौन कह सकता है, शाक वनिक मणिकुंड जैसे, जैसे मूली आदि बच्चे बेचने वाला एक शाक वनिक है, वो मणियों के गुण को क्या जाने। ऐसे हम संसार में रहने वाले भगवान के गुणों को क्या जाने, कितने प्रभावशाली है, कितने अंदर है। भगवान शंकर है, शीर्ष भगवान है, आदि भी नाम लेते हुए तृप्त नहीं होते, उमा जी ने कहा है तुम अपन रात दिन आती दिन रात रात दिन सादर जपा हुआ नंगाराती महाराज आप आदर सहित रात दिन जपते हैं एक नाम से संसार का कल्याण हो जाए ऐसे नाम जपते हैं तो एक एक नाम का अमूल्य प्रभाव उस वो दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उमा स्वभाव जे जाना ते बते तजे भावन आना उसको दूसरी बात सुहाती नहीं यो मामे मसोद्रो जाना थी पुरुषोत्तम जो कोई असम मूड है मूर्खता जी चली गई है भगवान के स्वभाव को जानता है सब सर्वित वही सर्वित है सब चीज है सबको जानना है भगवान के नाम पर नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना और भगवान के नाम को जान गया तो सब कुछ जान गया उसकी पहचान क्या है सर्व भावेन माम भजत सर्व भजन से भगवान का भजन करता है तो भाइयों से बहनों से सादर प्रार्थना है ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिलता है कृपा से ही ऐसा अवसर मिला है इस वास्ते आदर सहित भगवान के नाम का जप करें और इस वाणी का पाठ करें सज्जनों अभी इसका पता नहीं लगता बालक जो पढ़ता है पढ़ाई के समय पढ़ाई के गुणों को जानता नहीं है इस वास्ते वो कैद का अनुभव करता है कि मानो कारागर में हमारा वो बंद कर दिया मैं अपनी बात कहता हूं ऐसे मालूम होता है परंतु पढ़ लेने के बाद जब शास्त्रों का ज्ञान होता है तो पढ़ाई का कितना गुण पवित्र होता है मेरे बचपन की बात है महाराज ने कहा हमारे विद्यागुरु जी ने तुम पढ़ लो मैंने कहा मेरे पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है कुछ भगवान की बात सुनो तो कहे तुम अभी मौका है और मालिक उस तक पढ़ लो मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है जो पढ़ते हैं फिर मन में आती है संस्कृत के श्लोकों को देखते हैं तो भी हम पूरी पढ़ नहीं सकते ऐसी मन में आती है तो तुम अभी पढ़ लो महाराज ने कहा उसी अनुसार हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की ये कहने में संकोच होता है कहने की बात कह दी एक निर्लज्जता से सज्जनों इसी तरह से भगवान के भजन की महिमा है वो आदमी कह नहीं सकता भगवान की कृपा से अच्छे महात्मा संत मिल जाते हैं उस प्रसंग से कुछ भक्त भगवान की बातें कर लेते हैं हम परंतु इसका क्या महात्म है इस महात्म को जानते नहीं ये पहचानने में आते नहीं हमने अपनी बात कही आप लोगों के सामने हम समझते नहीं पूरे आप लोगों को नहीं कहता हो मेरे बात मन की कहता हो हम समझ नहीं पाते भगवान की कितनी कृपा है कितनी अलौकिक विलक्षणता है कि जिससे हम समझ ही नहीं सकते और भगवान के भक्त ऐसी बात है ऐसा अवसर सत्संग का ऐसा अवसर ये कोई मनुष्य अपने बल से प्राप्त कर सकता है रुपए पैसे लगाकर प्राप्त कर सकता है राज्य आदि प्राप्त हो जाए उन पदों को राजाओं को भी क्या ये सुलभ है बड़ी विचित्र बात है राजाओं को जो प्राप्त नहीं हो सकती वो बात राजाओं की बात तो दूर रही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वे भी भगवान के गुण कहते हुए तृप्त नहीं होते हैं भगवान शंकर की बात आपको बताई शेषनाग की बात बताई हरदम भगवान का नाम लेते हैं और नाम लेते हुए मस्त हो जाते हैं वे आनंद में विभोर हो जाते हैं अरे भगवान की कथा कहते कहते विचित्र हो जाते हैं विचित्र पार्वती जी ने पूछी है भगवान शंकर ने बात कही है तो बड़ी कृपा कर गई है उनने कहते हैं मैंने ये बात सुनाई नहीं है हृदय में इस बात को रखा वर्षों तक पर तेरा विचार देख करके मैंने तेरे को सुनाई है ऐसी कथा बड़े बड़े संतों महात्माओं को दुर्लभ बोल अपने लिए को मिल गई है कलयुग में जन्म लेने वाले हम लोग कहां ऐसी अधिकारी परंतु भगवान की कृपा होती है वो अधिकारी नहीं देखती कृपा ऐसी विलक्षण है अलौकिक है विचित्र है वो देखते नहीं, पात्र कुपात्र देखे तो सज्जनों हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान अगर हमारे गुण अवगुणों को देखे ठीक तरह से तो कितने कितने कितने हमारे में चूक भरी है, कितनी भरी है, इसकी तरफ भगवान ज्ञान ख्याल नहीं करते। भगवान ही कुछ ऐसा स्वभाव है, गोस्वामी ने लिखा है उत्तरकांड में, विचित्र स्वभाव है, अलौकिक स्वभाव है। हम पात्र नहीं है उसके, हम कहने योग्य नहीं है। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कहता हूं, अभी पाठ किया तो पाठ करने से चित्त पर जो असर पड़ा वो बात थोड़ी सी कहता हूं। विचित्र भगवान की कथा, शरीर इतना काम नहीं देता है परंतु फिर भी भगवान की कथा मिलती है, ये बड़ी भारी भाग्य की बात है। भाग्य भी आ गए कृपा की बात है, भाग्य भी इतना नहीं कह सकते, कृपा की बात है। तो भगवान की कृपा से भाइयों बहनों ये अवसर मिला है, तो तत्परता से भगवान की कथा को सुने, कथा का पाठ करे, मनन करे, दिन भर भगवान का नाम जपे और मौन रखे, कम बोले, संयम करे, इसका लाभ विशेष उठावे। 7 दिनों का 9 दिनों का ये बड़ा अनुष्ठान है, जैसे भागवत के 7 दिनों का महात्म सप्ताह होती है, ऐसे रामायण के 9 दिनों का अनुष्ठान होता है। ये 9 दिनों का पाठ है, आप तत्परता से करें और हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे और संयम रखे। भोजन भी 8 बार से करें, पर भोजन की महिमा इतनी नहीं है कि भूखा रहे, महिमा कथा की है, भगवान के चरित्रों की है, भगवान के नाम की है, भगवान के चिंतन की है। अपने साधारण जीवन भगवान अनंत आनंद भगवान है, भगवान की कथा आनंद भाव है, कथा आनंद है, नाम आनंद है, उन लीला आनंद है, अपार असीम है। उस भगवान की तरफ जीव का थोड़ा सा दृष्टि हो जाए, मन हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है। कहां भगवान की कृपा और कहां हम लोग, आप विचार करें तो फर्क मालूम देता है। पर भगवान की कृपा अलौकिक विलक्षण है जो हमारे सामने है। आज पाठ कर रहे हैं भाई बंधु, बड़े भागी है, बड़े भाग्य है जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं, मैं लगे हुए हैं। सज्जनों, इस महात्मा को मनुष्य समझता नहीं है। अगर इस बात को समझे तो महाराज भगवान की कथा गए चरणों के को कहने वाले, सुनने वाले, विचार करने वाले, उन्हें के चरणों की रुचि हो जाए। कितने भी भाग्यशाली जो भगवान में लगे हुए हैं, वो भगवत कथा का मौका हम लोगों को मिला है। खूब तत्परता से, उत्साह से, प्रेम से लगे रहे, हर्षे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहे, हरदम इसमें तत्परता से लगे रहे। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य है जो हमारे को भगवान की कथा, भगवान की कथा बेचते हैं। अभी पता नहीं लगता है, जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई का पता नहीं लगता, खेल कूद बड़ा प्यारा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, इसी तरह से आज संसार के भोग परिवार में जो चीज है, गुण है, पैसों का महत्व है, मन में जिसा हुआ, पैसों का कमाना, भोगों का भोगना, ये दो चीज बड़ी भारी खतरनाक है। मन अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की लीला इतनी अच्छी नहीं लगती। भोग अच्छे लगते हैं, प्यार अच्छे लगते हैं। सत्संग करने वाले भाई और बहनों को मैंने देखा है, सत्संग कर रहे हैं, अगर उनकी लड़ाई हुई तो खट उठ जाते हैं, उठदार देखने लग जाते हैं, ऐसे मैंने देखा है। बात क्या है, अब लड़ाई के देखने में क्या फायदा है, परंतु सत्संग उठ जाए, सत्संग से उठ कर उसको देखते हैं, मानो सत्संग का आदर नहीं करते, हृदय में आदर नहीं है। सज्जनों, मैं आप लोगों को नहीं कहता हूं, मैं देखी हुई बात एक याद आ गई, वो कह दी है, आप लोग बड़े बड़े भागी है, वो भाग्य है आपका जो भगवान में लगे हुए, भगवान की लीला सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं, परंतु जैसा मूल्य देना चाहिए, आदर देना चाहिए, वैसा आदर हमारे हृदय में नहीं है। मैं देखता हूँ, विचार करते हमारे हृदय में वैसा आदर नहीं है। ऐसा होने पर भी भगवान की कृपा है, हृदय में रुचि है, थोड़ी बहुत रुचि है, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। उस विशेष कृपा से ये सब मौका अवसर मिला है, नहीं तो ये अवसर मिलने लायक हम लोग नहीं है। भगवान की बहुत अलौकिक कृपा है। गोस्वामी जी महाराज जी, मैं क्या समझूं इनको, मैं इसको समझता नहीं। भगवान की कथा कहता हूं, लोग हंसेंगे तो जो हंसने लायक है वो हंसे तो ठीक ही है, उनको हंसने से अच्छा लगता है तो मेरी कथा को हंसेंगे तो उनको भी आनंद होगा, अच्छी बात है। जो जिसके प्रेम है भगवान की कथा अच्छी लगती है, भगवान की गुण अच्छा लगते है, भगवान नाम अच्छा लगता है, भगवान की लीला अच्छी लगती है, उनको मीठी लगेगी कविता। बने सुंदर हो असुंदर हो, भगवान के चित्र में कैसा सुंदर उदाहरण दिया है कि सरस्वती माता याद करने पर हृदय में आती है और वे प्राकृत राजा के गुण गाने लग जाए तो सरस्वती सिर धुरी कर पछताती है कि मैंने क्या किया, गलती कर दी। अरे मेरे गुण तो राम जी के गुण गाए बिना सरस्वती प्रसन्न नहीं होती, और भगवान के गुण कहने सुनने से सरस्वती बड़ी राजी होती है। तो हम लोगों को सुन करके सरस्वती जी प्रसन्न होगी, बड़ी राजी होगी। हमारे गुण रहेगा, हम गुण गाते हैं एक एक ही देखा देखी लगे हैं, वैसा लगता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे को अच्छे बाती बातें मालूम बनते हैं, उसमें हमको जो रुचि रखते हैं, ये रुचि भी मामूली नहीं है। अपनी थोड़ी रुचि है, ये भी बड़ी विलक्षण रुचि है, अलौकिक रुचि है। तो सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है कि रात दिन गाओ। जो देरी से आए हैं उन भाइयों से कहना है कि वे भी अपने सुबह शाम रात्रि में दिन में भगवान का पढ़ा ले, रामायण का पूरा पाठ कर ले, अगला पाठ न रखे, एक दो दिन पाठ हो जाए फिर आवे। उनको भी चाहिए कि पूरा रामायण का पाठ लग करे। कम से कम गोस्वामी जी महाराज की वाणी का बड़ा विचित्र प्रभाव है। भगवान की वाणी है, भगवान की गुण है, विचित्र है। भगवान बहुत विशेष कृपा करते हैं, बिना कृपा इस रस्ते में पाव नहीं रख सकता। इस रस्ते में पाव वही रख सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। इस वास्ते अपने लोगों पर भगवान की बहुत कृपा है। हम कृपा को नहीं पहचानते, ये बात ठीक है, परंतु नहीं पहचानने पर भी कृपा कृपा कृपा ही है। वो तो कहेंगे कृपा वो कर ही रहे हैं, और उसी कृपा से मानव शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में भी उन्हीं कृपा से मौका मिला है। सज्जनों, इस मौके को जानने वाले बहुत कम है। साधारण रीति जानते हैं, सामान्य रीति से जानते हैं, पर जो लगे हो गए, लगे इसमें रुचि इनमें हो गई है, वे बड़े बड़े भाग्य है, भाग्यशाली है जिनके मन में भगवान की कथा का आदर है। यह 9 दिनों का नवा मिला है भगवान की कृपा से। इस वास्ते तत्परता से मेरी प्रार्थना है, ऐसा सुंदर मौका है तो तत्परता से लग करके 9 दिनों का अनुष्ठान बड़ी बढ़िया रीति से करें, और दिन में रात्रि में समय जब मिलता है उस समय में पुनः पाठ करें। शामों में पाठ करते हुए कोई सुपाही कोई अर्धाली छूट जाए तो वो छूट न पावे, दोबारा फिर पाठ कर दे अपना, फिर पाठ करके सब तैयार हो जाए तो रामायण का पाठ अच्छी तरह से सबके हृदय से हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है, बड़े विशेष आनंद की बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि तत्परता से लग जाए। शब्द मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ वो भी शब्द नहीं है मेरे पास में, कहने की शक्ति नहीं है, भाव नहीं है, उत्साह नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, कमी देखता हूँ। और कमी है तब क्या है किसको, और कौन पूरी करे, उसको भगवान पूरी करेंगे। भगवान के सिवा आप में हमारे कोई शक्ति नहीं है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, सुनी है, विचार किया है, उसका पढ़ता भी हूँ, विचार करता हूँ, तो अलौकिकता देखती है, मैं विचित्रता देखती है। भगवान की कृपा से ही भगवान की बात समझ में आती है, अपने उद्योग से समझ में नहीं आती। एक सज्जन ने पूछा कि भगवान के अवतार लेने के क्या मतलब, क्या बिना अवतार के भगवान काम नहीं कर सकते? रे कर सकते नहीं, करते ही रहते, हरदम कृपा से हो रहा है। भगवान की कथा के विषय में ऐसी बात मैंने संतों की वाणी से सुना है कि आप जो अभी करते हैं वाणी और मन में समझते हैं कि स्थूल शरीर से कर रहे हैं, आप स्थूल शरीर से नहीं है, आपका सूक्ष्म शरीर है, आप भाव रूपी शरीर है, उस भरे भाव रूपी शरीर कर रहे हैं। मालूम होता है कि हम स्थूल नहीं कर रहे हैं, यह स्थूल रहते स्थूल तो शरीर गिर जाएगा और हरदम बदलता है, आप नहीं बदलने वाले हैं। नहीं बदलने वाले गुणों का वो नहीं बदलने वाला ही समझ सकता है, बदलने वाले क्षण भंगुर शरीर क्या समझेगा, स्थूल शरीर क्या करेगा। मैंने संतों की वाणी से सुना है कि भगवान की तरफ करने वाला शरीर नहीं होता है, शरीर से विलक्षण होता है वो, पर वही अपना अनुभव नहीं होता। हम देखते हैं इस शरीर से हम कर रहे हैं, अरे ये शरीर तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। तभी ना अपनी माँ के पैदा हुए जब ऐसे थे, वो इतने बदल गए, बदलते ही रहते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। अरे भगवान का भजन, भगवान बदलते नहीं कभी, सदा निरंतर है, ये रहते थे। और प्रेम भक्ति में भगवान के गुण बढ़ते रहते हैं, प्रेम भक्ति बढ़ती रहती है, प्रतिश्रम वर्धमानम, ऐसा प्रेम प्राप्त होता है। जो बदलता नष्ट नहीं होता है, बढ़ता रहता है, प्रतिश्रम वर्धमान प्रिय प्रेम होता है, वो प्राप्त हो जाता है। वो साधारण गति से हम नहीं लिख सकते, हमारे को भी प्रेम से आता है तो भीतर भगवान ही विलक्षण कृपा से मिलता है। ऐसे प्रेम को प्राप्त करके सज्जनों भगवान की कथा सुनते रहे, कहते रहे, मनन करते रहे, विचार करते रहे, अलौकिक विलक्षणता है उसको प्राप्त हो जाए। बालक छोटे छोटे पढ़ते हैं तो पढ़ाई में रहते हैं, छुट्टी हो जाने बड़ी खुशी बना रहे, बड़ी आनंद बना रहे, निहाल हो गए। कल रविवार है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, कल रविवार है, आज आनंद मनाते हैं, कल छुट्टी हो जाएगी, आनंद आनंद हो जाएगा, और पढ़ाई छूटते भागते जोर से भागते, मन आपस से आपस मिट गई। इस तरह से ये जीव है, इस जीव का पहचान नहीं था, परमात्मा को पहचानता है। अगर पहचाने तो भगवान में तल्लीन हो जाए, तल्लीन हो जाना उसका स्वभाव है, तल्लीन होने को जान लिया है। अलौकिक विलक्षण विचित्र बात है, उन्होंने चरित्र पढ़ रहे हैं, भगवान के गुण पढ़ रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात है। क्या कहूं मैं, ओ भाग्य है जो आप लोगों के दर्शन होते हैं, भगवान की कथा में लगे हुए का दर्शन होना ये भी बड़े भाग्य की बात है। साधारण रीति से ऐसे लोगों का दर्शन भी नहीं होता। आज कलयुग में पापों का प्रभाव बड़ा जोर से पड़ रहा है, हत्या करने का बड़ा जोर से प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्यों की हत्या हो रही है, जीव मात्र की हत्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, नाश का ही उपाय कर रहे हैं, अपने आप का ही नाश कर रहे हैं, अपने आप ही अवगुणों के जा रहे हैं। ऐसे मौके में भगवान की कथा सुनने को मिलती है, ये बड़े भागी बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करते रहे, मौन रखे, पाठ करते रहे, जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान मांगे हे नाथ ऐसी कृपा करो आप में मन लग जाए। गोस्वामी जी महाराज तुलसी की रामायण की है तो कहते हुए अंत में, कामे नारे प्रियारे जी में लोभी प्रिय जी में राम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। रामायण का अंतिम दुआ, अंतिम अंत में जा रहे कहते हैं, कामे नारे प्रियारे जी, ये भोग और संग्रह दो है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृत्ति, भोग और ऐश्वर्य, संसार का भोग भोगना, चीजों को इकट्ठी करना, रुपये इकट्ठा करना, चीजों से इकट्ठी करना और भोग भोगना, एतावती निश्चिता, निश्चित काम के लिए यही बढ़िया है। ये बड़े भारी विघ्न है सज्जनों, बड़े भारी विघ्न है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृत्ति, ओ पुष्प वाणी कहते स्वर्ग में स्वर्ग है, नंदन बंद है, वो अमृत का खाना है, अवसर है, ऐसे शुरू करिए उस तरह मन से जताता है। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, स्वर्ग की बातें सुनकर में आसक्त है, वे इस तरफ तो जानते नहीं, उसमें लगे हुए हैं, वे नहीं समझते। मन में भोगों का और रुपयों का कितना आदर है, कितना महत्व है, जो कि महान पतन करने वाली चीज है, नरकों में ले जाने वाली चीज है, उनकी तरफ कितना आकर्षण है। तो उसमें आकर्षण है, वे क्या समझे भगवान की बात को, भगवान स्वरूप को क्या समझे, रात दिन भोगों में उनको पता नहीं, वो जानते नहीं बेचारे, पता ही नहीं है क्या होती चीज है। भोग ऐसा प्रसन्नता ना, ये दो चीज में लगे हुए, भोग भोगना, पदार्थ संग्रह करना, करते करते ही मर जाते हैं। राम राम राम राम राम राम, कैसा शरीर मिला है जिसे भगवान के भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान के गुणों को मनन कर सकते हैं, सुन कर सकते हैं, कह सकते हैं, चरित्र कर सकते हैं, ऐसा मौका मिला है, मानव शरीर मिला है, क्या समझे, नहीं समझ सकते, उनकी अकल नहीं है, समझे क्या समझे वे, इस अलौकिक विचार तो क्या समझे, ये समझ में आता नहीं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा लोग अभी कहना निरंतर गुणगान करते भगवान का, गुणगान करते हुए थकते ही नहीं, थकते ही नहीं, ऐसे भगवान का विचित्र गुण है। उसमें जो हमारा मन लगा, समय लगा इतना, ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण विचित्र कृपा है, उस कृपा से लगा हुआ है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। हम नहीं जानते, नहीं समझते, तो भी वो गुण आ जाते हैं बीच में, ऊपर भगवान की कृपा से आते हैं, भगवान की कृपा से गुण आते हैं। मनुष्यों का मन लगा है धन के संग्रह में, भोगों के भोगने में। भगवान ने कहा चार श्लोक है, 40, 41, 44 तक 50, इनमें कहा है दूसरे अध्याय में, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इन दो बातों को समझ रही, एक भोग भोगना, एक पदार्थ का संग्रह करना, यह दो की लाय लगी है भीतर में, बड़ी लाय लगी है। लाखों रुपया मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए, अरबों रुपया मिल जाए तो तृप्ति नहीं होती, लाय बढ़ती जाती, जिम पर लाभ दो अधिकाई। ऐसे ही भोग भोग बते हुए महाराज जीर्ण हो जाते हैं, तो बिचारते भोग भोग रहे, इंद्रियों की शक्ति नहीं रहती, परंतु भीतर से भोगों की आसक्ति मिटती नहीं है, चाहना बढ़ती रहती है, ऐसा नीच स्वभाव है, परंतु भगवान के गुण मिलते हैं। ऐसे हम लोगों को भी भगवान के गुण मिलते हैं, भगवान की लीला मिलती है, भगवान की कथा कहने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, अवसर आया है, तो समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है, अत्यधिक कृपा है, उस कृपा का कारण से हो रहा है। केवल कृपा की तरफ दृष्टि रखो, केवल कृपा, हर एक बात में कृपा भरी हुई है, हरदम कृपा भरी रहती है, भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा, उस कृपा से ही ये इनसे दृढ़ प्रवृत्ति होती है। ये जो भाई अभिचार हुआ है यहाँ सत्संग का, यही भगवान की कृपा से हुआ है। उद्योग नहीं कर सकते, रुपया से नहीं हो सकता, पैसों से नहीं हो सकता, उद्योग से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। हरदम आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करते तत्ते अनुकंपम सुसमेक्ष भंजान एवात्मकृतम विपाकम ऋग्वाग् बपुर्विर्वदन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदिर् मुक्ति पदे सर्वदाय वाक्। ब्रह्मा जी ने दशवें स्कंध के पूर्वार्ध के 14वें अध्याय में स्तुति की है भगवान की, घबरा करके उसे माफी मांगी है, गलती हो गई, ब्रह्मा जी से भी माफी मांगते हैं, स्तुति करते हैं। श्रेय श्रेय भक्ति मदस्य ये केवल बोध लब्धे तेषा वशो क्लेश शिष्यते नान्यथा स्थूल सावगा। सच्चे हृदय से परमात्म तत्व का बोध में लगे हुआ को कहते हैं, ये कल्याण की परंपरा जिसमें लगी हुई ऐसी भक्ति में लग जाते हैं, वे केवल बोध की प्राप्ति करते रहे में तत्काल रहते हैं, उसकी भी निंदा की है। ध्यान दें, शब्द है दुर्लभ मुक्ति पद माना है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा समक्ष मान, आपकी कृपा को देख रहे हैं, आपकी कृपा के तरफ ध्यान दे, आपके वचन में लगे हुए और आपका चिंतन करते रहे, और हृदय वाणी और शरीर से, तीनों से, शरीर से, हृदय से, वाणी से तिलसन नमस्ते नमस्कार करता रहे। मुक्ति पद दाय भाग होता है, वो मुक्ति पद भी इतना ऊंचा नहीं है जितना भगवान के प्रेम है, भगवान का स्नेह है, भगवान की तरफ रुचि है, इसकी बहुत महिमा गई है। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। सज्जनों, आप मौका मिल गया है, रात दिन इसमें लग जाए और 9 दिनों में पूरा लाभ उठावे, विशेष लाभ उठावे, चुपचाप रह करके, सुन करके, मनन करके, चिंतन करके, भगवान के तरफ लगे रह करके लाभ उठा ले। भगवान की कृपा से ऐसा मौका सुंदर मिला है। मैं हमारे सामर्थ्य नहीं है, ना ऐसी बुद्धि है, ना ऐसी जानकारी है। मैं जानकर नहीं कहता हूँ, मैं सीधी बात कहता हूँ, हमारी सामर्थ्य नहीं, उसके महिमा हम कह सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा दिखता है, हमें प्रतीत होता है। जो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते वो क्लेश, ये केवल बोध लब्धि, केवल बोध की लब्धि के लिए, उसे प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। ये कल्याण जो श्रुति है, भगवान की भक्ति है जो कल्याण करती है, मात्र जीवों का कल्याण करने वाली भक्ति, भगवत भक्ति, जो नरकों में पड़े हुए जीव है, 44 लाख के जीव है, उन जीवों को उद्धार करने वाली भगवान की भक्ति, अहेतु की, बिना हेतु की कृपा वे करने वाले संत महात्मा भगवान, उन्हें कृपा लगी हुई है, उस कृपा की तरफ ख्याल नहीं करते। केवल लोग अपना तत्व का ज्ञान लोभ हो जाए, लोग उसमें उसको भगवान निंदा की है, ब्रह्मा जी ने उनको भी निंदा की है, कृष्ण ये केवल बोध लब्ध है, तेषा मसो क्लेश लेव शिष्य थे, जैसे तूतरा को कूटे तो उसमें क्या निकलेगा, पसीन निकलेगा, ध्यान तो है नहीं। ऐसे तत्व ज्ञान को भी जिसने ऐसा बताया है, ऐसी भगवान की भक्ति, भगवान की रुचि, भगवान की खिंचाव, इसकी बहुत विशेष महिमा, उस महिमा में लगे हुए आप लोग हैं। आप लोगों को क्या कहें, बड़ी आपकी कृपा है जो आप सच्चे लगे हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, प्रार्थना में तो नमस्कार करता हूँ आप लोगों को, जो कि ऐसे कलयुग में भी भोगों की तरफ लग रहे, भगवान की कथा की तरफ लगे हुए हैं, बड़े अवभाग्य है, बड़े दर्शन हुए हैं। आप लोग सच्चे से पाठ करें, आपके थोड़ा कहें जो कुछ किया है वो विघ्न है, उसको माफी करेंगे और भगवान थोड़ा से लगे रहेंगे। ये आप लोगों से प्रार्थना है, सुना मुझे पाठ कराओ। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 6 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।